na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wpadnij na szczepienie. W Warszawie trwa weekendowa akcja szczepień. O roli Instytutu Pamięci Narodowej i nowego prezesa IPN rozmawiali goście Polskiego Radia 24. Białoruski przewoźnik Belavia wstrzymał loty do Mołdawii, Serbii, na Węgry i na Cypr. Ponad 19,5 miliona szczepień wykonano do tej pory w Polsce. W pełni zaszczepionych jest ponad 6,5 miliona osób, informuje rząd w codziennym raporcie. W Warszawie trwa weekendowa akcja Wpadnij na szczepienie. Każdy, kto skończył 18 lat i ma e-skierowanie, może bez rejestracji dziś i jutro zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson. Punkty zlokalizowane są w Śródmieściu, w Wawrze, na Białołęce, Targówku i na Ochocie. A dzisiejszy bilans pandemii to 775 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa, zmarło 125 osób. Odbudowa Zamku Królewskiego była jednym z największych międzypokoleniowych polskich sukcesów. Tak mówią uczestnicy debaty w 50 lat po rozpoczęciu odbudowy zamku w Warszawie zniszczonym przez Niemców. Dyskusję podczas 11. Kongresu Polska Wielki Projekt obserwuje Mariusz Pieśniewski, z którym teraz się łączymy. Mariuszu, powiedz, jakie wnioski z tej dyskusji płyną. Po pierwsze, że Polak potrafi. Odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie jest podawana na świecie jako przykład tego typu rekonstrukcji z uwzględnieniem największych detali i uratowanych oryginalnych fragmentów, ale z drugiej strony odbudowa przez wiele lat była przez komunistyczne władze blokowana, a potem nawet planowano zamek przeznaczyć na mieszkania dla członków KCPZPR, mówił dyrektor zamku profesor Wojciech Fałkowski. Do tej pory jeden z kustoszy ma swoje biurko na wannie, która była częścią apartamentu partyjnego, partyjno-rządowego, planowanego do wykorzystania po odbudowie zamku. Drugim wnioskiem z tej debaty jest wsparcie dla idei odbudowy Pałacu Saskiego na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie i sięgając do tradycji odbudowy Zamku Królewskiego, a nie na przykład technik 3D wykorzystanych w Berlinie przy odbudowie Zamku Hohenzollernów, mówiła profesor Magdalena Gawin, generalny konserwator zabytków. Nie sądzę, żeby w Polsce się ta technika przyjęła. Ja uważam, że nawet możemy zrobić to lepiej. To znaczy, że polscy konserwatorzy, architekci są naprawdę na wysokim poziomie, mają też doświadczenie pewne, mamy pewną tradycję i warto do tego wrócić, żeby jeszcze raz udowodnić i sobie, i innym, że potrafimy. Kolejnym punktem dzisiejszego kongresu jest dyskusja o zamku jako centrum kultury narodowej. A o tym wszystkim opowiedział Państwu Mariusz Pieśniewski. O roli nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej rozmawiali goście Polskiego Radia 24. Senator Prawa i Sprawiedliwości Włodzimierz Bernacki mówił, że nowy szef IPN powinien sprawnie realizować polską politykę historyczną. Dodał, że Instytut jest bardzo rozbudowaną instytucją. Z jednej strony rzeczywiście mamy tę część, która zajmuje się upamiętnianiem tych miejsc, gdzie Polacy byli mordowani, zabijani. To jest ta część dotycząca kwestii związanych ze stroną publikacyjną. Jest cała część Instytutu Pamięci Narodowej zajmujących się zbrodniami narodowego socjalizmu. Ta funkcja edukacyjna jest bardzo duża. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal wyraził nadzieję, że nowy prezes będzie potrafił oddzielić IPN od doraźnej polityki. Żeby porządnie pilnował tego działu archiwalnego, tego szkoleniowego, edukacyjnego, żeby utrzymał poziom wydawniczy Instytutu i żeby dobrze wydawał budżet, bo Instytut jest bardzo dobrze w tej chwili zaopatrzony w pieniądze. Chciałbym mieć pewność, że to nie idzie tylko, że tak powiem, na jedną stronę polityczną, tylko że buduje naszą wspólnotę jako wspólnotę obywateli Polski. Wczoraj Sejm powołał Karola Nawrockiego, obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, na prezesa IPN. Ten wybór musi uzyskać jeszcze zgodę Senatu. Białoruskie linie lotnicze Belavia wstrzymały loty na Cypr, do Mołdawii, Serbii i na Węgry. To wynik europejskich sankcji na Białoruś w związku z wymuszonym lądowaniem w Mińsku samolotu Ryanair i zatrzymaniem znanego blogera Ramana Pratasiewicza.

12 minut po godzinie 14 w audycji Trójka Żąda Debiutu. Witają Państwa Elżbieta Malinowska i Michał Kirmuć. Od razu za pamięci podaję swój adres mailowy michal.kirmuć@polskieradio.pl. Przywitał nas zespół, no, który jest debiutantem, bo ten album ukazał się kilka miesięcy temu. Chociaż muzycy, którzy tworzą zespół Tulips, bo tego zespołu słuchaliśmy, no debiutantami raczej nie są, bo mają na koncie współpracę z innymi zespołami od lat, między innymi z grupą Kloster Keller. Ale myślę, że to tak piękna rzecz i trochę tak przeszła niezauważona, więc mam nadzieję, że przynajmniej dzisiaj będę mógł Państwa zarazić tymi dźwiękami i no, zachęcić do sięgnięcia po płytę Calm, która się ukazała, jak wspomniałem, pod koniec zeszłego roku. Dzisiaj będzie bardzo różnorodnie, będzie i tak nastrojowo, jak właśnie za sprawą grupy Tulips, ale też będą dźwięki zdecydowanie mocniejsze. Ale na razie jeszcze pozostaniemy przy grupie Tulips. Na początek był utwór Anything, to teraz I Have a Dream. Where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today that all men are created equal. So let freedom ring. Let freedom ring. I have a dream. No matter is the color of my skin. Oskar Jensen przy mikrofonie, Michał Rollinger za instrumentami klawiszowymi jak zwykle, Kuba Maj na perkusji, Tomek Wiatr na basie, no i tu małe zaskoczenie, Olek Gruszka tym razem nie na basie, a na gitarze. Taki jest skład zespołu Tulips, debiutancki album ukazał się pod koniec zeszłego roku, nazywa się Calm. No i ja zachęcam Państwa, bo to naprawdę piękne, nastrojowe dźwięki. Trochę szkoda, żeby tak przeszły bez echa. Zrobiło się bardzo nastrojowo, więc myślę, że czas trochę podkręcić atmosferę i tak będziemy stopniowo przyspieszali i wzmacniali te nasze dzisiejsze dźwięki. No i znowu, tak nie do końca, nawet bardzo nie do końca przed nami debiutanci. Niedawno pojawiła się informacja, która ucieszyła bardzo fanów grupy TSA, że ten zespół reaktywuje się na festiwal w Jarocinie. Pojawi się tam w nowym składzie, w nowym starym, bo właściwie wszyscy muzycy, którzy będą na scenie wcześniej kiedyś tam grywali w TSA. Oczywiście Marek Piekarczyk, Stefan Machel i Andrzej Nowak, czyli filary tego zespołu, no ale wraca też Zbyszek Kraszewski oraz basista grupy Scorpions i także kiedyś grupy TSA, czyli Paweł Mądziwoda. Ale wspominam o tym dlatego, że w tym składzie no zabrakło sekcji rytmicznej, która nagrywała te najbardziej klasyczne płyty grupy TSA. Jakiś czas temu panowie chyba się trochę pokłócili, bo Janusz Niekrasz i Marek Kapłon razem z wokalistą, który zastąpił w TSA Marka Piekarczyka, czyli Damian Michalski, postanowili dalej grać razem pod nieco zmienionym szyldem TSA Michalski Niekrasz Kapłon, więc właściwie mamy w tej chwili takie dwa, jak to już było nieraz w historii grupy TSA, dwa składy równorzędne. No ten, jak słychać, nie jest do końca zespołem TSA, bo jednak nazwa została lekko zmieniona. No i też w odróżnieniu od pozostałych kolegów, panowie postanowili nam dać premierowe dźwięki. I mamy jeden utwór od jakiegoś czasu, więc posłuchamy sobie go dzisiaj. Jak jest TSA Michalski, Niekrasz Kapłon. Się kończy, nie ma już siły. Jest. TSA Michalski, Niekrasz Kapłan. To nowe dźwięki z tego obozu opolskiego zespołu. No i mam nadzieję, że to spowoduje, że ten drugi właściwy TSA, który pojawi się w Jarocinie, również nie wróci tylko na jeden koncert, na to, by świętować 40-lecie występu w Jarocinie, ale wrócą też do studia i stworzą nowy materiał, bo dawno, dawno nie było nowych dźwięków zarejestrowanych wspólnie przez, no właśnie, Marka Piekarczyka, Stefana Machela i Andrzeja Nowaka. Dobrze, lecimy dalej. Tym razem już będą debiutanci, chociaż też zespół istnieje jakiś czas już, bo powstali w 2014 roku, ale w zeszłym roku dopiero doczekali się pierwszego wydawnictwa, album Under Control, a teraz przygotowują nową epkę. No i z tej epki mamy pierwszy utwór. Grupa nazywa się Taint i pochodzi z Pszczyny, a utwór Arise. Still, soon I'll find a better place. grupa Taint i utwór Arise. To zapowiedź nowej epki tej formacji z Pszczyny. Epka będzie nosiła tytuł Looking for Myself. No i jak słychać, będzie mocno dynamicznie. To jest program trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka, żąda debiutów. No i jak wspomniałem, będę podkręcał atmosferę, ale tu już będzie ten moment chyba kulminacyjny. Tym razem z Pszczyny przenosimy się do Wrocławia. O tak. Tam debiutuje zespół, który, no właśnie, jak się wymawia tą nazwę? Nagi? Tak chyba powinno być, ale tej pewności nie mam. W każdym razie grupa prezentuje kolejne utwory zapowiadające ich debiutancki album The Last Redemption. No i będą to dźwięki takie, no, jak to się mówi, jeńców nie biorą. Posłuchajmy. Sedentation Nagi, prawdopodobnie zespół z Wrocławia, który w lipcu wyda swój debiutancki album Whispers of Wings, no i na tej płycie ten utwór pojawi się na samym końcu. No dobrze, to chyba możemy już odsapnąć od tak ekstremalnych dźwięków. Znowu wrócimy do zespołu, który wprawdzie jest debiutantem, nawet chyba jeszcze nie ma całej płyty, tylko jedna epka, ale stworzony przez muzyków, którzy debiutantami nie są. I ten utwór już nieraz gościł u mnie w audycjach, więc bardzo chętnie do niego wracam. Formy Planet, Attenborough, Czugówna. Pierwszy raz w programie trzecim Polskiego Radia Attenborough Czubówna i grupa Formy Planet. Sprawdziłem w międzyczasie. No nie, jest tylko ten jeden singiel, epka, trzy utwory, które grupa zarejestrowała, wydała w październiku zeszłego roku, ale jak widziałem na stronie facebookowej zespołu, no coś się dzieje. Jakieś tam dźwięki i nagrania chyba się odbywają, więc mam nadzieję, że lada chwila tych utworów będzie więcej. Mariusz Noskowiak, Wojciech Noskowiak, Piotr Pawłowski, oczywiście Krzysztof Stachura i Rafał Jurewicz, czyli no, przynajmniej niektórzy z tych muzyków są bardzo dobrze już znani od wielu, wielu lat. Że tylko wspomnę, że Piotr Pawłowski to przecież Made in Poland, Shipyard i wiele, wiele innych projektów. To jeszcze jeden utwór od zespołu Formy Planet. Proszę bardzo, Dobrym Człowiekiem. Przestań być dobrym człowiekiem z powodu złych ludzi. Ładne. To był zespół Formy Planet. No i czekamy na więcej dźwięków od tej formacji. Patrzę na zegarek. Niespełna kwadrans do godziny 15. No to jeszcze szybciutko nowe dźwięki od zespołu Nonviolent Communication. We'll be right back. dawka transu i improwizacji od grupy Nonviolent Communication, czyli utwór Radość. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Nie było dzisiaj bluesa. To na koniec jeszcze piosenka dla Dawida. East Elf Band. Do usłyszenia. Dedykujemy piosenkę mojemu ulubionemu wokaliście Dawidowi Powsiadu. Yeah.